हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। Look at me, I'ma look at you, love of my life, less than one boo. Looking at my fingers, all I freaking say is you, you, you. Oh my God, bro, love, they say happy only ones. Looking at you, baby, and sometimes I fall in love. You the love of my life and the love of my dreams, shining like a star as far as the eye can see. Ana wanti w ma qadar akhbi shuuri w ihsasi w anti ma'ay. Ana wanti wish ba'ad abghi damak indi w qalbik ma'ay. Ana ma qadar aish haddunya balak. Ana qalbi tara ba'ad yahwa. Ana kulli lak, ayuni lak, anta haya. يا عمري لك كل لك عيوني لك انت حياتي عمري لك eyes blind shut and my heart set free. Whatever you do, don't break me to pieces. Looking at you, baby, you be nothing but bliss. You be the one, you my only mistress. Tere liye shut and my heart set free.